Sziasztok, az alap, hogy pont beterjedek egy e-mailt, amikor elkezdjük a BB Rádiónak a felvételét, és egyébként azon szoktam néha gondolkozni, amikor az ACDC-től hallom a Rock and Roll Train, hogy hogyan lehet ennyire jó zenét csinálni. Milyen szinten kell tehetségesnek lenni ahhoz, hogy valaki ennyire elképesztően jó számot össze tudjon hozni. Az már, hogy feljátszák, az egy dolog, de ezt kitalálni, ezt a dallamot összehozni agyban, egy ennyire pozitív kisugárzású számot megcsinálni, szóval ez valami félelmetes tehetség. Igen, pontosan azért kezdtük ezzel egyébként, mert tudom, hogy nagy kedvenced egyrészt, másrészt viszont ma AC/DC nap lesz, úgyhogy csak AC/DC lesz hát, a rádió. Az a nap, amelyik AC/DC nap, annál nem sok jobb nap van. Hát nem, nem nagyon. Mi lehet nem annál jobb nap? A protein nap se jobb nála. Nem, nem. Mi lehet a bélszín nap? Talán. Jó, a motorozás nap az megközelíti azért, mert hiszen a AC/DC Rock and Roll Train az maga olyan, mint amikor motorozol egy chopperrel. Hogy süt a nap, és rohadtul jó kedved van, és semmi nem érdekel. Csak az, hogy ott van az út, beszívod a természet illatát, rotyog alattad a D2. Szóval ez marha jó dolog. A mi manapság már persze az emberek értékrendjében lehet, hogy semmit nem jelent, de a mi értékrendünkben is tartok tőle, hogy a tietekben is, akik minket hallgattok, abban valószínűleg ez elég sokat. Hiszen természetesen a V2-es motor rotyogása az úton az a szinonimája bárminek, hiszen lehet, hogy neked ezt az élményt a horgászás fogja megadni, amit persze én nem értek, de más meg a motorozás már nem, nem érti, könnyen lehet. Na mindegy, szóval itt arról beszélünk, hogy vannak élmények, pozitív élmények az ember életében, nem csak ez a sok szemét szar, ami dől a tévéből, és hát ilyen pozitív dolgokról is fogunk ma beszélni, mert van egy pár tervem, amit te lehet, hogy nem is írtál be a listába, de majd mindjárt megnézem. Ez elképzelhető, de hát mesélj el nekünk. Az egyik az, hogy kellene ma is filmről beszélnünk. Fogunk. Ja, igen, beírtad a Robot Zsaru. A Robot Zsarun kívül van még egy film, amit így megemlítenék, az a Predator. Ó, bent van az is. Bent van az is, szuper. Szuper. Nem, kezdjük a Nagy Ferivel, meg a Támadás 2-vel, de ezzel kapcsolatban még a filmekkel kapcsolatban eszembe jutott valami. Ja igen, tudom, mi jutott eszembe, ami tök más semmi köze a filmekhez. Egy rossz hírbejelentéssel kell kezdenem, illetve elmondok egy titkot, amit igazából nem jelentettem be még sehol, nem tudom, hogy a rádióban elmondtuk-e. Volt egy olyan titkos tervem, hogy én és Kati Béla, és aki még kettős és hozzánk csapódik, veszünk 50 köbcentis fosztalicskákat, ami nem kell jogosítvány, jó rá a B-s autójogsi, és 50 köbcentis fosztalicskákkal, ami egyébként, amire konkrétan Simpson Schwalbe-re gondoltam, aki nem tudja... Ezt elmondtuk a múltkor. Elmondtuk? Egyébként. Szóval igen. Simpson Schwalbe-val, amit viszonylag olcsón meg lehet venni, és egy nagyon egy jó pofa veterán motor igazából, bár lehet, hogy sikítófrázt kapnék, ha most itt lenne egy, és mennék vele egy kört, de én most ezt úgy gondolom, hogy ez úgy jó, csak hát 1000 éve nem mentem ilyen szarokkal szerencsére, de szóval lehet mondom, hogy úgy utálnám az egészet, de nem baj, hogy utálom az egészet, hiszen ez a teljesítmény benne, szóval ezzel terveztünk kimenni Ausztriába, és utána kellett néznem, és páran segítettek ebben, hogy megtudjuk a dolgokat, volt, aki próbálkozott mindenféle ismerősöket megkérdezni, csak el kellett magyaráznom, hogy az, hogy most ismerősök mit mondanak, az nem igazán releváns információ számomra, nekem egy hivatalos álláspont kell, és sikerült hivatalos álláspontot, mit tenni, osztrák közlekedési hatóságtól, vagy nem tudom honnan szerezni erre a dologra, és az a nagy büdös helyzet, hogy nem tudsz kimenni rendszám nélküli járművel Ausztriába. Magyarországon ugye a segédmotor kerékpár kategórián nincsen rendszám, ugye hülye magyar hatóságok úgy gondolják, hogy ez nem kell. Már próbáltunk lobbizni azért, hogy ezt bevezessék, de ez egy annyira hülye ország, hogyha itt lerendszámozzák a robogókat, valószínűleg több lesz a kár belőle, mint a haszon. Tehát alapvetően a robogó, meg a segédmotor, meg a Simpson, meg a többi fostalicska, azzal az a baj, hogy nincsen rajta rendszám, ezért neked ellopják, és kész. Ez egy adásvételi szerződés van. Én ellopom a te segédmotorodat, aztán az orrod előtt fog fele motorozgatni, és amikor te megkérdezed, hogy ez nem a tied volt, akkor azt mondom, hogy hát itt az adásvételi kis Pistától vettem. És te elmész a rendőrségre engem feljelenteni, és még mindig azt fogom mondani, hogy itt van kis Pistától vettem, és te nem tudod igazolni, ez a tied. Lehet, hogy neked is van egy adásvételi, ugyanazzal az alvált motorszámmal, de az a lényeg, hogy nem nagyon fogod ezt visszakapni minden esetre. Ha viszont lenne hozzá rendszám és forgalmi engedély, akkor nem olyan egyszerű lenne, hogy jön a barna bőrű fiatalember, ellopja, utána eladja 5000 forintért, mert nem tudja eladni, hiszen nincsenek hozzá papírjai. Így viszont papírokat hamisítani, hogy ír egy kamu adásvétel, ezt meg tudja tenni. ha lenne az a forgalmi engedély, meg törzskönyv, meg ezek, de csak forgalmi engedély, azt már nem olyan egyszerű hamisítani, azért nem annyira triviális. De ezért kell a rendszám, mert akkor nem tudják ellopni az 50%-os járművedet, hiszen hiába lopják el, önmagában nem ér semmit a papírjai nélkül. Papírt hamisítani hozzá, ahhoz meg egy kicsit komolyabb felkészültség kell, amivel nem rendelkeznek azok az emberek, akik képesek ezeket ellopni. Hát egy robogót azért megvenni nem egy életbiztosítás. Nekem az utolsó robogóm, már leszámítva ezeket a robogóblogos elmebajokat, az utolsó robogóm, amit így használatra vettem, az körülbelül így a BBTV elején volt, és kettő hét alatt lopták el. Egy olyan helyről, hogy nem is gondoltam, hogy valaki meglátja, itt le volt láncol, vagy beton valamihez, is ellopták szó nélkül. Szóval a Magyarországon ez a nagy büdös helyzet. És ez egy másik kérdés, hogy biztos hallottátok most a Budapesten a bankrobbantó mókust. Na ott megint van egy olyan történet, hogy ugye keresik most a motort. Csak az a probléma, hogy ez a Magyarországon csak egy adásvételével adjuk veszük a segédmotorkerékpárokat történet, ez tovább gyűrűzött oda, hogy kintről elkezdték behozni a 125-ösöket. Mert egy 125-ösre a laikus nem feltétlenül mondja meg, hogy nem 55 centis. Jóval nagyobb a henger, de egy laikus nem tudja. Ezért nagyon lazán mászkálnak az emberek a rendőrök óra előtt 125-össel, amit előadnak kvázi 50-esnek. Tehát ez a hirdetésekben nagyon gyakori fordulat, hogy 50-es papírokkal eladó 125-ös, ez meg az. És mivel ugye a rendőrök nem baszogatják az embereket eléggé miatt, bár persze valakit megfognak és az nem jár jól, ezért nagyon elterjedt ez Magyarországon. Na most képzeld el, hogy egy 125-ös endurót mondjuk, amivel például történt ez a bankrobbantó történet is, behoznak külföldről, és soha nem kerül Magyarországon regisztrálás alá, senki nem hivatalosan, semmilyen szerv nem látja, nincs nyilvántartásban egy ilyen motor, mert behozzák egyszerűen utánfutón, és eladják segédmotorkerékpárként egy adásvitelivel, így ezt a hatóságok nem fogják látni, ez a motor nincsen forgalomba helyezve Magyarországon. 125 köbcentisként rendszámosnak kell lennie, csak eladják egy ilyen kvázi 50-esnek. Úgyhogy most a rendőrség hiába keresi azt a motort, mert nem fogják tudni megtalálni, hiszen nyilvántartásban nincs. Ők azt csinálják, hogy most a 125-ös motoroknak a tulajdonosaihez kimennek, de ennek a motornak ennek nem lesz meg a tulajdonosa, hiszen nem került soha nyilvántartásba, és azt mondom nektek, hogy a 125-ös motoroknak a 95% így van Magyarországon. Úgyhogy, de ezt hagyta a hülye magyar állam, mert nem foglalkoztak vele, úgyhogy most egy ilyen totális anomália van nálunk, hogy gyakorlatilag azonosíthatatlan a járműved. Ennek sokan persze marhára ülnek, mert így át tudnak menni a piros lámpán, de én azt mondom, hogy ez egyrészt gyökérség ilyet csinálni, másrészt semmi nem védi a saját tulajdonodat, tehát ezt onnan kell látni, hogy téged az autónak, vagy a rendes nagymotorodnak a forgalmi engedélye, ami bizonyítja, hogy ez a tied, meg a törzskönyv az téged véd, mert ha ellopják, akkor mondhatok kezdve csak alkatrész lehet, nem tudják eladni simán, de a robogódot azt ellopják, másnap már is adják a francba, aztán bóttal ütetem a nyomát. De ez elég hosszú kitérő volt egyébként. Igen, szóval onnan indultunk el, hogy van egy rossz híred. Igen, tehát a rossz hírem az az, hogy mivel Ausztriában nem lehet rendszám nélküli járművel benni, és Magyarországon rendszám nélküli járművek ezek, ezért az egész ügy kútba esett. Tehát nem tudunk elmenni az Arnold Schwarzenegger múzeumban, Simpson Schwalbéval, ez a terv ez nem fog összejönni. Persze most itt páran próbálkoznak ilyennel, hogy vegyünk rendszámozott Simpson Schwalbét, de nincsen rendszámozott Simpson Schwalbét, ezt meg kell érteni, hogy ezeket nem rendszámozzák le. A 80-as években volt ebből segédmotor, meg rendszámos nagymotor verzió, és a 80-as években pont amikor én szerettem volna Simpsont venni, illetve apámmal vetetni magamnak, akkor nálunk csak rendszámozott azt lehetett kapni. És az marha szívás volt, mert ugye csak 14 évesen csak kis motor jogsim volt, nem vezetettem rendszámos nagy motort. Ami ugye nyilván röhely, hogy lerendszámozták ezt a motort, de hát ezt találták ki az okosok. És ilyenkor ugye a megoldás az volt, hogy fogta a paraszt, lekapta a rendszámot róla, és akkor ment vele kismotorként. Igen ám, de a közlekedési hatóság az akkor még ezekre a dolgokra figyelt, és beleütöttek egy úgynevezett CM50 jelzés, nagyon bonyolult, hogy CM50, azt hiszem, hogy ez volt. Ma is, ha valaki behoz egy 50%-os motorkerékpárt, akkor el kéne vinni a közlekedési hatósághoz, és be kéne üttetni ezt a jelzést. De ezzel senki nem foglalkozik. Úgyhogy, ahogy mondtam, neked fogják, áthozzák a határon, és leszarják az egészet. Nincs olyan állam... Egyébként lehetne pénzt keresni, így az államnak. Igen. De mondjuk mi nem örülnénk. Most képzeld, hogy a papa, aki 20 ezer forintos babettával jár, az annak majd közlik, hogy 20 ezerre le kell számozni. Tehát ugye ezért van a berzenkedés ebből a dologból, hogy Magyarországon az a baj, hogy ezt normálisan és olcsón megoldani úgyse lehet. Tehát azért azt mondom, hogy jó, ez így inkább hagyjuk a francba az egészet, mert ez egy hülye ország. Jó, de ugyanakkor például a papa nem örül, amikor ellopják a 20 ezres robogóját, és vennie kell egy másikat, vagy de aztán képzeld a megint. Nincs annyi, hát jó. Megértsd, az emberek ezt nem értik meg. Azt se értik meg, hogy miért nem megyünk sisak nélkül, robogóval, mert elesel, betörik a fejed, és meghalsz, hülye. Azt se értik meg, hogy kis motorral nem megyünk két személlyel. Mert nem engedik meg a szabályok. Ugye sok hülye ember okosabb a szabályoknál. Van egy ilyen mondás, hogy a szabályok azért vannak, hogy megszegjük. Ez egy tévedés. A szabályok azért vannak, hogy betartsuk. Vannak hülye szabályok, de én azt mondom, hogy a szabályokat tartsuk be. Mert nem biztos, hogy mi olyan okosak vagyunk, legalábbis az emberek többsége nem olyan okos, hogy el tudja dönteni, hogy melyik szabály jó, meg melyik szabály nem jó. De itt mindenki olyan okosnak érzi magát, hogy el akarja dönteni, hogy ez a szabály szerinte hülyeség, és majd ő felülírja, mert ő az okos. De ugye a húgyagyú, aki két személlyel akar közlekedni, az nem gondolja át azt, hogy lehet, hogy ő über nagyon faszán tud motorozni. Tételezzük fel azt, hogy nem is képzeli magáról, hanem ő nagyon-nagyon tud motorozni. És aki mögötte ül, az nem fog leesni, és nem fog meghalni. Tételezzük fel. De arra nem gondol a hülye, hogy mások is vannak a világon. És bizony, aki segédmotort vezet, és nincsen motorra jogosítványa, az vagy eleve autót vezet, vagy valamikor régen kis motor jogsia volt, de nincs felkészülve arra, és most tegyük félre azt is, hogy mennyire szar az oktatás. Nincs felkészülve arra, hogy jól motorozzon, és stabilan motorozzon, tehát vannak egyszerűen béna emberek, és ha ezer emberből csak egy ember véna, és potenciálisan benne van, hogy megengedi a törvény, vagy a szabály az, hogy vigyünk utast, és ezer emberből csak egy béna egyesik el, és egy ember hal meg, akkor is meghalt egy ember. Mert az idióták miatt megengedtünk valamit. Tehát ami potenciális veszélyhelyzetet okoz, azt nem engedjük meg. Erről szólnak a szabályok. Tehát ezt a hülyék nem fogják föl. Ugyanígy nem fogják föl, hogy nem azért kell rendszámozni a kis motort, mert akármi, hanem mert ellopják. Lehet, hogy te nem fogod fel, hogy el fogják lopni, meg lehet, hogy nem is lopják, mert ére, de akkor ellopják másét. Nyilván a probléma nem a 20 ezeres babettákkal van, nem azt fogják ellopni, hanem a kiscsáv, amikor megveszi 300 ezerre a robogóját, és ellopják neki, és nem tud mit csinálni, az sokkal jobban fáj, mint papának a 20 ezeres babettája, amivel járt a kocsmába eddig. Hát de ha a rendszám 20 ezer ugyanúgy, akkor majdnem mindegy nekik. De nem ez a lényeg. Szerintem most már így menjünk tovább a közlekedésről, meg a robogókról. Például én akartam egy közlekedési sztorit mesélni, de most ezt nem mesélni, szerintem, mert... Szerintem már nagyon sokat pofáztunk eddig is. Vagy legközelebb mondta, hogy mondjam el a közlekedési sztorit, amit meg is akarok megérni. Újra elfelejtem, hogy nagyon. De jó, nem baj, hát ha nem. Írt fel jegyzetben, és megvan olva. Na de menjünk tovább. Még Nagy Ferenc Gáborra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tudsz róla. Igen, de közben előtte mondom, hogy egy ilyen kismotoros Cutler túrára azért nyaggatnak, és lehet, hogy abból lesz valami. Nagy Ferenc Gábor csinált egy hadjáratot, dopping és a drogok ellen, és erről túl sokat nem akarok beszélni, az a lényeg, hogy Nagy Feri most kitalálta, hogy ugye volt a másik oldalon, burizgatott, kokszolt minden, és akkor most megvilágosodott, és úgy gondolta, hogy a fiataloknak elkezdi hirdetni az igét, és ez igazából jó. Mi ebben a dologban nagyon nem folyunk bele, különösebben, ha valami érdekesség ezzel kapcsolatban van. Na most egyébként ma az edzőválaszóba fölmerült a Nagy Ferinek valami haverjával kapcsolatban viszonylag, nem tudom, olvastad-e, elég negatív dolgok, de én ezzel az ügyen nem akarok foglalkozni. Úgyhogy így sem. Nem is kell, szerintem. Szó. Az a lényeg, hogy Nagy Feri ezt csinálja, én ebben mondom, nem akarok belemenni, teljesen egyetértek ezzel a dologgal, még ha nem is azt mondom, hogy ő a legtökéletesebb alany ennek a hirdetésének, de ő legalább valamit akar, és van egy tisztességes szándéka ezzel a dologgal, ez igencsak értékelendő. Na, támadás 2, lassan megvan az összes dátum. Tehát ott tartunk, hogy ha minden jól megy, akkor 10 előadás lesz összesen. A 10. az megint Budapesten, egy ilyen záróbuli. Gyakorlatilag ugye most megyek, milyen nap van, holnap után megyünk Szegedre, utána megyünk Pécsre, Pécsen, 2 héttel az előadás előtt már elfogytak a jegyek. Aztán utána egy pénteki napon megyünk Miskolcra, és a szombati napon megyünk Kaposvárra, aztán a következő Székesfehérvár lesz, az azután következő pedig Győr, és a legvége megint egy Budapest. Ez a terv. Hát remélem, hogy ez működni fog. Ez jól hangzik. Azt jelenti, hogy lesz még körülbelül 620 vetítés, most itt mondom számolatom. Hát be kell fejeznünk ezt az egészet márciusban, nem pont egyszerűen ráért, meg ez akkora megterhelés anyagilag mindenkinek, hogy azért mit utazunk, hogy hihetetlen. Tehát, hogy a gyárak azt nem fedezik ezt a költséget egyáltalán, amiben ez nekünk kerül. Arról nem beszélve, hogy a gyárak nem fedezik a filmköltséget. Meg egyébként azt gondolná az ember, hogy oké, egyszer megcsináltam a filmet, leviszem mindova betíteni, és nincsen egyéb technikai gond, de ez nem így van. Ez nem így van. Abszolút rengeteg szívás van még mindig vele, de nem részletezem. Röhely, hogyha belegondolsz, hogy egy kész filmmel még szarakodni kell, de kell, mert az egyik helyen így tudjuk vetíteni, a másik helyen úgy tudjuk vetíteni, és szóval eszméletlen tökörészés. Most már vettem már Blu-ray írót is, már Blu-ray lejátszót is vettem, már anyámat is megvettem, minden szart, mert az összes pénzem erre megy el, komolyan mondom. De mindegy, most remélhetőleg már ezek a dolgok működni fognak, de most például az egyik helyen nem jó a vászon mérete, van egy nagyobb méret, de azt nem lövi ki a vetítőjük, most nekem kell vetítőt szerezni, de nem egyszerű történet. Mindegy. Hát ez baromi jól hangzik. Igen, szóval ilyen kis apróságok vannak itt a dolgokban, hogy ne unatkozzunk. Na, menjünk egy kicsit szakmai részre, de túlzásra nem tudjuk végig. Szerintem kezdjük a filmekkel, aztán utána végén szakmázunk, amennyit akarunk, mert a következő adás, ha igaz, és összejön a jövő héten is, akkor az Arnold Classic Preview lesz, és akkor úgyis csak arról fogunk beszélni, főleg. Egyébként érdekes dolog, de kaptam jó visszajelzéseket. Tehát van, akinek határozottan tetszik a rádió, főleg az, hogy mindenféle dologról beszélünk, és például kiemelték a filmet, hogy tetszik, hogy a filmekről beszélünk, úgyhogy szerintem nem baj. Csak most rengeteg film lesz. Igen, akkor jó, akkor most én azt mondom, hogy ha neked is ez a terved, akkor most beszéljünk a filmekről. Nagyjából. Nem, tudod mit? Megvan. Beszéljünk először Jay Cutlerről, utána beszéljünk a filmekről, és ennyi a mai adás, Lou Ferrigno-val befejezve. Oké. Okay. Jó. Nekem meg várjál, még Jay Cutler előtt be kell játszanunk egy számot, úgyhogy... Hát az alap. TNT, állati jó, ez szerintem az AC/DC egyik legjobb száma, azzal együtt, hogy nem a legismertebb. Hihetetlen, hallgassátok meg. Ez egy bárról szól, ugye? Hát lehet. Yeah. Na, szóval, hát Jay Cutler idén végre nem indul. Jó ez nekünk, szerinted? Vagy mit kezdjünk hát, ezzel? Én legalább nem kell csalódnunk abban, hogy Jay nem tudott megint formában kerülni. Egyébként 41 éves lesz Jay. Idén lesz 41 éves, az olimpiát akkor... 41 éves lenne, ha indítva. Ő nagyjából. Ugye, ebben van valami, mert egyforma magasak vagyunk, és ugyanannyi évesek is. Isten, lehet, hogy te vagy Jay Cutler elveszett ikertestvére. Lehet, lehet. Csak az a baj, hogy nem vagy szűke. Igen. Láttam. Meg Jay egy kicsit azért néha a bizonyos fényviszonyok mellett Jay azért izmosomnak látszik. Á. Szerintem észrevette, de. Ez csak azért van, mert nem érsz rá diétázni, tudod. Én úgy gondolom, hogy Jay az kicsit többet foglalkozik ezzel az edzéssel, mint én. Meg nem naturál. Fogjuk rá, hogy nem naturál. Mondjuk azt, hogy így van. Amúgy sokkal jobban nézek ki, csak Jay kucol a szemét. Így van. Na szóval, hát nem beszél arról, hogy végleges visszavonulás lenne, vagy valami, de valószínűleg, hát mondjuk hozzáteszem, hogy a tavalyi indulás se ilyen nagyon szándékos volt, nem? Hát szándékos volt az, tehát ő bejelentette már nagyon korán, hogy indulni. Igen, de én szerintem egy szponzori nyomásra kellett elindulni. Nem hiszem, hogy ő ott indulni. Azért csinálta meg, de mondjuk, hát nem tudom, ugye Chad Nichols azt mondta, hogy amikor ő látta egy-két hónappal a verseny előtt, amikor már nem vele dolgozott, akkor ő azt gondolta, hogy ha a formaidőzítés tökéletes, akkor Jay hozhat olyan formát, amivel versenyképes lehet. Akár ilyen dobogóra, simán. Na most, ugye azt tudjuk már, hogy a formaidőzítés nem lett tökéletes, de a kérdés az, hogy ezt Chad Nichols komolyan gondolta, vagy csak szopta Jay faszát. Szépen mondtad a dolgot, de nem tudom, hogy ezt Chad Nichols komolyan gondolta-e, de jó, hát mi is, most képek alapján mi se láttuk, hogy rossz lenne a forma, de azért nagyon kevés volt. Szóval hát, volt meg én valami olyasmit hallottam egyébként iparági pletykákból, hogy neki valami szerződése miatt muszáj volt idén elindulnia. Tehát valószínűleg ugye, ha Jay talál egy szponzort és szerződése van, és egyébként konkrétan azt így megsúgom, hogy a Sitec azért nem vette őt meg, végül nem csak azért, mert marha drága volt, hanem úgy tudom, hogy azért nem vette meg, mert nem volt az garantálható, hogy egyetlen fog versenyezni egy nem versenyző profival, de ugye mit tudunk csinálni? Mert megjegyzem, nagyon sokat tudunk vele még mindig csinálni, de ők azt akarták, hogy ugye top formában legyen, meg nagy legyen, meg minden. Szóval én úgy tudom, hogy ez ilyen kényszer volt szponzor miatt is. Most nyilván fizetnek annyi lóvét, hogy megéri belállalni azt, hogy esetleg nem sikerül. Bár én ott élőben azt láttam, hogy az RG marhára megzuhant az eredménytől. Tehát azért még nekik sincsen annyira a testképük önmagukkal szemben, vagy ezt nem jól fogalmaztam, de mindegy, tehát nekik sincsen annyira rendben a látás mondjuk a saját testükkel szemben, hogy teljesen fel tudják mérni magukat. Hát szerintem saját magát teljesen objektíven senki soha nem látja semmiben. De mindenesetre nagyon-nagyon megzakkant a hatodik helytől, amit ugye tudjuk, hogy ajándékba adtak neki. Hát viszonylag, ugye lehetett volna mondjuk nyolcadik. Szerintem nyolcadik lett volna, de nem számít ez igazából. A kérdés az még az, hogy mit fog még ezután csinálni. Tehát 42 évesen még visszatérhetne, az ugye már el van döntve, hogy idén nem indul. De vissza fog-e térni? Szerinted tud-e még ennél jobbat hozni, hogyha mondjuk tényleg oda teszi magát, és nem ilyen... Hát a tavalyinál talán tud jobbat hozni, de én nem hiszem, hogy itt ilyen Mr. Olympia közelében lesz valaha, én a helyébe abbagynám. És itt feltettél itt a jegyzetben egy nagyon lényeges kérdés, hogy meddig tud érdekes maradni versenyzés nélkül, szerintem akár meddig. Tehát ha valaki érdekes személyiség és kitalál egyéb dolgokat, akkor nagyon sok, nézd meg, nagyon extrém példát fogok mondani, nem is hallottatok még ezt a nevet, Kati Béla. Tehát a 2007-ben versenyzett a Kati Béla. Hallottál 2007 és 2012 között róla? Tudott érdekes maradni? Folyamatosan csinált valamit mindig. Folyamatosan. Elment, vagy erős ember versenyezni, vagy legalább leszakította a bicepszét. Vagy elment versenyt szervezni, mindig csinált valamit. Nem kell ahhoz versenyezni, hogy valaki köztudatban maradjon. A versenyzésre felépített hírnevet kell átvinni másba. Arnold Schwarzeneggernek élete végig versenyezni kellett, marhára nem. Jó, hát most J2-re... Jó, de Arnold Schwarzeneggerből nincs még egy, és valószínűleg nem is lesz. Igen, igen, de Arnold Schwarzenegger, oké, meg ő elment színésznek. De akkor is, tehát J tudna nyüzsögni ebben a sportban eleget, úgyhogy beszéljenek róla. Én nem hiszem, hogy ezzel probléma lenne. Az az egy dolog, hogy elméletileg tud, egy gyakorlatban tud-e? Ez itt az igazi kérdés. Hát, hogy van ennek tehetsége hozzá, persze, de hát ugye nem tudjuk. ő olyan formában szokta publikálni magát, hogy ilyen nagyon fos YouTube videókat töltöget föl mindenhova, amik telefonnal készültek, és próbál közben őt. Jó, de hát manapság ugye ez a trend, ez a szintje mindenkinek, kéne mögé egy menedzsment, és ki lehetne hozni. Mindenkiből ki lehet hozni bármit. Hát erről szól a menedzselés, hogy mindenkiből. A legutolsó gigfigből is lehet sztárt csinálni, ha van egy gépezet, ami sztárt csinál belőle, ezzel nincsen probléma, ezt mi Magyarországon is meg tudjuk csinálni. Tehát Magyarországon is a úgynevezett sztárok, akik lettek, a legnagyobb nevek nem maguktól lettek ilyen nagy nevek, hanem az, hogy mögéjük raktuk a médiát, beszéltünk róluk, nyomtuk őket. Főleg azért lettek ilyen nagy nevek, mert mindig elküldik nekünk az update-eket, hogy mi van. Hát persze. Nyilván. Tehát az a lényeg, hogy ugye ma már az emberek magukat nyomják, nem a sajtó nyomja, hanem magukat nyomják. És nem ez nagyon sikeres a Facebookon egyébként. Igen, ez nagyon sikeres, tehát ez az embereknek a színvonal. Aki ennek be tud dőlni, az tényleg egy agyhalott, de hát sok agyhalott van. Érdekes kérdés, amit írta ide, hogy akarja Jay tartani a formát úgy, mint Roni. Hát ez jó, mondjuk nem úgy, mint Roni, mert Roni sajnos rohadt szar lett mostanra, de egyébként Roni még mindig itt most, tehát nem lehet azt ráfogni, hogy nem edz, vagy hogy így eleresztette magát nagyon. Csak rosszul néz ki. Hát igen, ez ugye azzal jár, hogy sok év alatt tönkretette a fizikumát egy kicsit, és ez így, ahogy így eléri az 50-et, ez már úgy nem néz ki olyan nagyon jól. De ugye nyilván a munkát beleteszi. A kérdés az, hogy Jay akarja tartani a formát, vagy szerintem. Beszélünk arról a reklámról, amiben Ronnie Coleman szerepelt, ahol használt, de addig süllyedt Ronnie Coleman, hogy egy használt gép kereskedő cég használja reklámemberként, és csináltak egy frenetikus reklámot, amiben Ronnie mindegyik gépről elmondta, hogy nem is látszik rajta, hogy használt, és ez a kedvenc gépe. Ez volt. Igen, és mindez Ronnie Coleman szokásos stílusában előadva. Igen. És azt aki ezt nem ismeri, az olyan, hogy Ronnie tényleg nem az a nagyon ékesen beszélő valaki, hanem ő viszonylag fekamat. Két embert tudok mondani, akire nem hasonlít itt Dumára. Hajós András az egyik. Hát Hajós Andrásra nem hasonlít, de külsőre se hasonlít. Külsőre se, de a Dumára se hasonlít Hajós András, az biztos. Ezt így el tudom mondani. Fábri Sándorra se hasonlít egyébként. Nem, Fábrira se hasonlít. És most itt Fába, amerikait mondok, jó, akkor így reális lesz. Eddie Murphy. Pedig az nagyon szar, már ugye az utóbbi 50 évben Eddie Murphy nagyon szar. De akkor se hasonlít rá. Na mindegy, szerintem ennyit Jay-ről és Ronnie-ról, aztán menjen egy Hell's Bells. Menjen a Hell's Bells. AC/DC Hell's Bells. Baromi jó. Csak a legjobbat nektek. Csak ma, csak most. Na, beszéljünk végre filmről, amiről hát ugye nem annyira nagyon testépítő vonatkozása van a Robot Zsarúnak, de Robot Zsarú remake az ugye a remake mánia miatt mindig érdekes, mert az ember úgy megnézi, hogy milyen verziója van a régi kultuszfilmnek manapság, és hát ez általában szar szokott lenni. Nem nagyon tudják feltétlenül überelni az előzőt, annak ellenére, hogy a technika manapság már sokkal jobb. Ha egyáltalán a cégét jobbnak nevezzük, mert én nem szeretem a cégét, megmondom a frankót. Tehát nekem hiányoznak ezek a régi makettes megoldások, bár mondjuk a Robot Zsarúnak a ugye úgynevezett stop motion, azaz kockázásos technikája, hogy a robotok mozogtak, az marha béna volt. Viszont az eredeti Robot Zsarúban a robot cucc, ami ugye a főszereplő Alex Murphyn volt ráépítve, a film története szerint meg ugye ez volt a teste, az marha jó meg volt csinálva, az egy kosztüm volt, ami rá volt szerelve a csávóra, és így mondják ezt mindegy. Szerintem így mondják. És gyakorlatilag tök jól nézett ki, tök jó meg volt csinálva, betanult egy mozgást hozzá, teljesen stimmelt, és igazából a Robot Zsarú eredetie azért az egy kultfilm, mert az kellett egy Paul Verhoeven nevű holland rendező, aki elég komoly dolgokat tett le asztalra, szerintem, csak sajnos már eltűnt a süllyesztőbe, az utóbbi pár filmje az igen csak semmilyen. Tehát minden rendezőnek vannak bizonyos védjegyei, Tarantinótól kezdve mindenkinek meg lehet mondani, hogy milyen dolgokat használ jellegzetesen a filmekben. Például a Tarantinónak, nem tudom, tudtátok-e, minden filmjében van egy olyan jelenet, amit a csomagtartóban vesznek fel, és mondjuk a csomagtartót rácsukják valakire. Tehát mintha benne egy ember dugva a csomagtartóba, és onnan néznek kifelé. Minden filmjében van ilyen jelenet. Ez is sose tűnt fel, de most így mondod. Vannak ilyen dolgok alapvetően. Paul Verhoevennél egy dolgot tudok így kapásba kiemelni, többet is tudnék, csak nagyon elmen az idő. Ő marha véres, marha naturális, tehát ő marhára az erőszakot nagyon kedveli. Ezek a filmek a 90-es években sokkolóan véresnek számítottak. Robot Zsarú is. Emlékszem, amikor az Alex Murphy-t kinyírják? Nem. Hát az a helyzet, hogy egyébként nem néztem újra a régit sem, és rohadtul nem tudom, hogy mikor láttam utoljára, de igen, régen volt. Hát nézd meg fogsz lepődni, milyen jó. Hát amikor Alex Murphy-t kinyírják, akkor az egy nagyon véres jelenet. Tehát lerobbantják a kezét közelről, a sörétes puskával szétlelik a készfejét. Ilyenek, ez mind telében van mutatva. Ez így sokkolni akarta Verhoeven a nézőket, meg akarta naturálisan mutatni, hogy ezek milyen erőszakos elmebeteg barmok. Ugye egy jövőképet mutatott, ami már manapság igencsak a jelen, illetve a kvázi a múlt is. És hát Detroit, ahol egyébként játszódik a jövőben ez a dolog, az valóban tönkrement az a város. Ezt nem tudom, hogy tudjátok-e. Elég komoly elnéptelenedés van, és gyakorlatilag maga a város, az csődbe ment. Tehát ott nagyon komoly dolgok vannak. De az a lényeg, hogy ez egy nagyon jó kis kultfilm a Robot Zsarú, eredetije, és hát nem akarom, volt annak folytatása, volt egy második rész, az is jó volt, aztán lett egy harmadik. Szerintem volt harmadik, negyedik, ami kínos, ami a harmadiktól már kínos mocsok szemétről beszélünk, tehát azt ne vegyük bele ebbe a történetbe, az igazi gagyi. Olyan, mint az alkoholattól pirikadatiknak is van egy második része, de nem lehet belevenni a dologba, mert az nagyon gagyi. A második az még jó volt. De a másodikot se Verhoeven rendezte egyébként. Paul Verhoeven filmek, csak hogy mondjuk egy-kettőt. Pont nem jut eszembe. Mi volt a Sharon Stone-nak a legnagyobb sikere? Elemi ösztön. Igen. Tipikus Paul Verhoeven film. Akkor mondok mást is, Emlék más Arnolddal. Ó, mégis csak kapcsolódik a testépítéshez a Robot Zsarú. Szóval... Hát ez nagyon az a kapocs, azért, de jó. Starship Troopers, minek nem tudom, mi volt a magyar címe. Hát én se tudom, de valószínűleg ezzel még nem is találkoztam, mert nem hangzik ismerősnek. Biztos, hogy találkoztál vele. Csillagközi invázió volt a magyar címe. Ja, persze, oké. Igen, ez marha jó. Így egész más. Egyébként mindegyik filmjében van egyfajta, hogy mondjam, kifigurázása a társadalomnak. Tehát a Starship Troopers egy az egybe egy ilyen gúnyos tükörkép. Tehát egy ilyen náci, illetve nem, egy ilyen rejtett, burkoltan náci társadalmat jelenított meg, de persze erről nyilván az eredeti könyv is gondoskodott, hogy ilyen legyen a hangulat. És de ez egyébként abszolút a filmművészet egyik feladata, hogy a társadalom az eredeti Robot Zsarú is egy hiperrealista valami, akar lenni, annak nagyon naturális dolgokat ábrázol, nagyon durván, hanem az is ugye egy kvázi társadalom kritika akar lenni, tehát nem kell ezt komolyan venni, erősen ironizál a film azért. De, és vannak benne olyan jelenetek is, ami direkt poénosra van véve, hogy kvázi röhögsz rajta, ebből is ezzel ellensúlyozza az erőszakosságot egyrészt, és mutatja, hogy nem lehet ezt komolyan venni, meg azzal, ezzel mutatja, hogy ironizálni akar ezt az egész dolgot. De nézzük, hogy mit csinál ehhez képest a mostani robotzsaru, ami, ahol sokkal jobb technika van, és tényleg le kell szögeznem az elején, hogy jobb lehet, mint vártam, én azt hittem, hogy rettenetes szar lesz. Néztük a trailert. Hát általában a remake-ek rettentő szarok. Igen. Én ehhez a trendhez vagyok hozzászokva. Igen, ez nem rettentő szar, ez egy nézhető film. Nézhető film, amit mi az elején még a trailerből sértettünk, hogy miért hagyták meg a robotzsarónak az egyik emberi kezét. Az ugye az eredetiben nem volt, az eredetiben teljes géptest volt, itt meghagytak egy emberi kezet. Nyilvánvalóan azért, hogy mert az nem sérült meg annyira, hogy meg lehetett tartani, tehát ha az emberek csinálnak egy géptestet, akkor nyilvánvaló, hogy azt nem hagynának meg egy emberi kezet, mert az emberi szövet az sokkal sérülékenyebb. Na most a film ezt úgy magyarázza meg, hogy miért maradt meg az emberi keze, hogy sehogy. Semmi értelme nincsen. Van egy jelenet, ahol teljesen mutatják, hogy a csávó hogy van felépítve, mi maradt meg belőle eredeti. Semmi értelme, gyakorlatilag csak egy emberi kézfej, amit meghagytak, mert a karja se igazi. Tehát egy totál értelmetlen hülyeség ez az egész. Ez egy zsákutca. Ami nekem nem tetszett, azon kívül, hogy mondom, marha látványos. Tehát ugye a CGI már olyan szintre fejlődött, hogy nagyon komolyak a robotok minden, tehát már nem látod annyira a PlayStation játékprogramnak az egészet, hanem tényleg nagyon komoly a mozgás, meg tényleg marha látványos, szóval... Hát azért egy pár éve már nem látod a filmeket PlayStation játéknak. Azért még akad, de az a baj az egész film, hogy súlytalan. Nem tudom, mi van. Tehát abban a filmben karakteresek voltak az emberek. Ebben a filmben meg ilyen súlytalanok. Van egy ilyen kis főszereplőnk, aki egy ilyen nem túl szimpatikus, de ilyen semmilyen csávó. Lesz belőle egy robotzsarú, és akkor ennyi. A Peter Weller, aki ez a színész volt, aki játszott az eredetiben, az egy karakteres csávó volt. Ez meg egy ilyen semmilyen. Abban a főgonosz, ott az irodában, az OSCP irodában, minden, azok mind ilyen határozott karakteres jellemek voltak. Itt meg ilyen semmilyenek. Egyébként a Michael Keaton játsza benne a főgonosz embert, aki egy ilyen mai trendhez alkalmazkodva már nem egy ilyen öltönyös üzletemben, hanem ez a pulóveres majdnem mint ez a Facebookos hülye gyerek, Facebookos pontosan van, bocsánat. Tehát egy ilyen pulóveres idióta üzletembert játszik. Már nem az a... Tehát valamikor egy ilyen, az OCP, a nagy tornya, vagy egy ilyen monumentális, nagyon komoly cég volt. Most meg ez az ilyen fiatalos, ez a nagyon laza, mintha a Facebook vagy a Twitternél járnál Kaliforniában. Hát de abszolút azért, mert egyébként a Facebook most a nagy cég, amit mindenki ismer, és akkor most annak az imidzsét próbálják megjeleníteni. Én nem biztos, hogy egy hadipari cég, ami robotokat gyárt, azért ezt az imidzset fogja követni. De az ember ezt érti, érted? Hát elég baj, ha elég baj, ha ezt érti. Valahogy az egész ilyen súlytalan lett, mint ilyen hülye gyerekek lennének itt ebben az egészben. Szóval nézhető ez a film, de valahogy sokkal, de sokkal gyengébb, mint ez lehet. Ez egy sokkal masszívabb, sokkal nagyobb hatást keltő, sokkal erősebb dolog volt. Annak egy nagyon béna mai szemmel már ez a stop motion mozgás, és tényleg itt a technika az, itt a mostani verziónak a pártján van, de ahhoz képest azért marha gyenge. Hát csináltak egy látványfilmet gyakorlatilag. Ennyi. És a sztori, hát mit mondjak, karcsú. Hasonlít egy kicsit az eredetire, de nem egy, mondom, nézhető, egyszer nézős történet, de ami inkább azt mondom, hogy pozitívan, amit emelnék az egészből, az, hogy mégse volt az a szörnyű fos, amire számítottam. Hát ez már valami. Szerintem játszunk be egy zenét. Igen. Az AC/DC-től következik meglepő módon, hiszen még nem mondtuk, hogy ma csak az lesz, a Shook Me All Night Long, ami egy baromi jó szám, ugyanolyan, hát mint az, a többi, így feelingre állat. Erre nehéz mit mondani a Shook Me All Night Long. Hát az AC/DC-re úgy általában nehéz mit mondani, de... De egyébként csak mondjam, nekem azért nem tetszik konstansan minden száma annyira, de például a Shook Me All Night Long az valami elképesztő. Tehát nyilván klasszikusokat válogattam ki, nem is ez a kérdés, de egyébként csak úgy a viszonyítási alapkedvéért az AC/DC 1973-ban alakult. Igen. Tehát ezek az arcok nem mai csirkék. Micsorák? Amikor én születtem. Uva, itt is van valami. És amikor Ajaj. Úgyhogy lelki rokonság lesz. Igen. Te vagy Jay Cutler és az AC/DC egyszerre. Azért barna hajad. Na mindegy. Tehát 1973-ban alakultak meg, de ők nem akkor születtek, hanem akkor alakultak. És hogy azok az arcok, akik akkor már elég idősek voltak ahhoz, hogy csináljanak egy bandát, és most hát igen öregek, így elég röhelyesen néznek ki például a koncertvideókon, de nem ez a lényeg. Olyan zenét tudtak csinálni, ami ma is kurva jó. Aki ezt a zenét nem érti, tök mindegy, hogy mikor és hol, az azért egy idióta valószínűleg. Igen, de sok ilyen idióta van sajnos, mert ugye a világ elmegy, de ez minket egyáltalán ne tévesszen meg, hogy ez ne érezzük magunkat hülyén. Ha mi értjük az AC/DC-t, akkor azért ne érezzük magunkat hülyén, azért mert mások Justin Biebert hallgatnak, aki egyébként nem tudom kicsoda, csak hallom mindig ezt a nevet. Még ezt a szó, mondjuk Britney Spears új albumát már emlegettem, tehát akinek ez a fos tetszik, és nem tetszik nekik az AC/DC, lehet, hogy ez a tömeg, de mi azért ettől ne érezzük magunkat rosszul. Jó, de azért ezt jegyezzük meg, hogy valószínűleg Justin Bieberre 40 év múlva senki nem fog emlékezni. Reméljük. Na mindegy, AC/DC, you shook me all night long. Shook me all night long. Nem is tudom, hogy van a cím a pontosan. De mindegy. Shook me all night long. Utolsó előtti témánk, ez a Predator, ami azért érdekes, mert az egy marha jó film, és igazából ez megint olyan, hogy ezt újra meg kell nézni. Nem hiszem, hogy van közöttetek olyan, aki nem látta, esetleg a szégyelje magát, és azonnal... Kulturálatlan. Igen, és azonnal nézze meg. De nem tudom, miért jutott már eszembe a Predator, hát mond néztem valamit egyébként, aerobozás közben próbálok mindenféle ilyen making of filmeket nézni, meg ilyen hülyeségeket, hogy lekössem magam, mert rohadtul rühellem ezt az egészet. Megnézted már azt a versenyt, amit linkeltem neked, azt a Forma 1-es versenyt? Elkülönöm. Pont erre való ez a dolog, csak ezt elfelejtettem. Akkor most emlékeztetlek, nézd meg. Csak tudnám, hogy hova tettem, de valahol megvan. Na, az a lényeg, hogy ugye a Predator az egy, nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem 86-os film, de az is lehet, hogy 86-ban forgatták, 87-ben jött ki. Az a John McTiernan rendezte, aki a Die Hardot is. Meg akinek van még egy csomó jó filme, csak marra nem jut eszembe. A Die Hard 2 az már Renny Harlin volt, azt hiszem. Hát ez most jól dolog kérdezett, fogalmam sincsen. De John McTiernan egy marha jó rendező. Az a helyzet, én nagyon, nagyon kedvelem a filmjeit, és ugye ez a történet, itt vannak marhára kavarodások, mert nem is tudom, hogy Arnold hogy került ebbe a történetben, én úgy emlékszem, hogy valami olyasmi volt, hogy ezt ugye megírta két író, megpróbálták eladni a stúdiónak, a stúdió az rábólintott, és azt mondták, hogy ez Arnoldot akarják főszereplőnek. Én azt hiszem, ez a dolog, ez így készült. Nem volt rossz ötlet. Jegyezzük meg. Egyébként mondok még egy John McTiernan filmet, az utolsó akcióhős, ami nekem egy nagy kedvencem. Aztán a Die Hardnak... Szerintem mindenkinek. Nem mindenkinek, mert ez a film megbukott, az a vicc. Tehát ezt sokan nem értik ennek a filmnek a humorát. De aztán mondjuk a Die Hardnak a harmadik része, ami szerintem szintén marha jó. Harmadik, vagy ez a negyedik? Az élet mindig drága. Fogalm nincs. Még a Samuel L. Jackson. Szerintem az a harmadik, igen. 95-ben volt ez. De régen volt már, az is hihetetlen. Az a lényeg, hogy Arnoldot kiválasztottak, és egy olyan szereposztást akartak, amiben tényleg nagyon komoly fizikum emberek vannak lehetőleg sportmúlttal, és így került be a képbe például Jesse Ventura, aki ugye pankrátor volt előtte, de az a csávó állítólag valami katona volt, lehet, hogy tengerészgyalogos, azt hiszem tengerészgyalogos volt. Tehát állítólag elég kattant. Aztán benne van Bill Duke, aki szintén egy nagy darab feka, ő a kommandóban játszott egy szerepet, Arnolddal küzdöttek ott eléggé. Aztán benne van Carl Weathers, akiről nagyon keveset tudunk, de ő ebben az izom akciófilm érában majdnem elindult az Akció Jacksonnal, aztán meg egy-két filmre készült, de neki nem lettek ezek a filmek híresek. Az Akció Jacksont azt azért ajánlom mindenkinek. Kétféle szinkronja van, és abból az eredeti szinkron az a jó. A másik, ami azt hiszem Jackson a vadállat néven került valami elmebeteg által közzétételre, az egy szarabb szinkron sokkal. Carl Weathers, ez így valószínűleg senkinek nem fog beugrani, de egyet mondok, Rocky 2. Hát nem csak a 2, hanem az első 4. Igen. Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Hát meg az 1 is. Ugye, jaj, az 1 is? Az 1-be is? Persze. De hülye ez volt. Ez volt a poén. Az volt a 2, hogy ugye ő volt a világbajnok az 1-ben. Igen. Vele boxolt, és a 2-ben volt a visszavágó. Igen, a 2-ben legyőzte. Rocky majdnem megverte. A Sylvester Stallone által megformált Rocky legyőzte a másik filmben Carl Weathers. És ugye Carl Weathers egy baromi jó fizikum egyébként. Egy ilyen jó kerek, izomzat, kockás, fals, vaslag, minden. És ugye ő kellett a Predatorba, de ő ott egy már elpuhult CIA ügynököt játszik, akit ugye egy kicsit úgy szivatnak a többiek, akik viszont benne vannak a dolgokban teljesen, hiszen ők folyamatosan ugye harci üzemmódban élik az életüket, mivel kommandósok meg ilyesmi. Carl Weathers meg már visszavonulta az íróasztal mögé, hogy egy kicsit szivatják, de ez igazából tök lényegtelen. És hát ami érdekes az egészben, hogy egy csomó sztori van ezzel a filmnek kapcsolatban, az egyik az, hogy Arnold nagyon szívén viselte a produkciót, és mindenkit marhára edzeni akart. És marhára rábeszélte őket, hogy mindenki mindig edzeni, és akkor mit fölketette őket 5-kor, mindenki ment edzeni halálba. Valami talán valami olyasmi is volt, hogy még meg is szivatta talán a csapatot, de nem emlékszem az igazság már ez az egészre. Mert ráadásul csak én félszülel hallottam. Valami olyasmi edzős programot meséltek a nem, a csapatnagjai, hogy igen, hogy reggel 4-kor is felébresztette őket, mentek futni meg másfél órát, igen. Utána mentek edzeni, utána meg megint futottak másfél órát, igen. És akkor ez volt az edzésprogram. És akkor örüljetek, buzik. De akkor a végén kiderült, hogy azért csak szivatta őket, és azért ez nem egy normális edzésprogram. Persze. Nekem úgy érnék, hogy Sonny Landem, megvan a Sonny Landemről a sztori, aki egyébként Stallone-val játszott a bosszú börtönében, és ő volt az a gonosz, aki ki akarta, a gonosz személy, aki ki akarta a Stallone-t nagyon csinálni, a börtönigazgatónak az embere. Sonny Landemről meg az hírlik, hogy az valami nagyon meleg csávó volt, már nem olyan szempontból meleg, hanem inkább veszélyes, és azt mondják, Sonny Landem mellé ki volt rendelve egy testőr. De nem azért volt, hogy Sonny Landemet védje meg, hanem azért, hogy a többieket védje meg Sonnyt. Hát ez igen, ez egy nem rossz sztori. De ő egyébként pedig pont nem az az izmos csóka, nem ő volt az izomcsávó csapat. Nem, biztos. Hogy mondjam, ez nem egy ilyen testépítő alkat, de azért ez egy ilyen eléggé nagy darab csávó. Lehet, ez így nem látszik a képeken, most így rákeresztem. Hát egyrészt valami magas, meg azért annyira nem is vékony, szóval azért ez elég komoly fizikum. Hogy honnan jön ez a dolog, hogy ő ennyire izé volt, hogy testtől kellett, lehet, hogy meg volt egy kicsit kattamba, én nem tudom, hogy mi volt. Kárek, hát én sem tudom. Súnyiban próbálok utána nézni. Hát és közben elkezdtem googlizni, hogy marha jó. Egyébként... Például pornózott, mellesleg. Sőt, hát az nem tudom, hogy igaz-e. Hát a Wikipedia szerint. Hát ott szerintem ez a szoftpornos dolog volt, de nem tudom. De csak ugye ezt kis föl szokták nagyítani, mint hogy Stallone se pornozott valójában, ez egy baromság. Viszont én azt hiszem, hogy politikai dologgal kezdett el foglalkozni a 2000-es években Kentucky államban valami ilyesmi. Hát ez már azért jóval később volt. Ez már jóval később volt, hiszen 1997-nél tartunk. Aztán még egy nagyon érdekes csóka az, aki a Predátort játszotta valójában. De most a Predátor, mint személy a filmben, az ugye eredetileg arra ki volt találva egy figura, ahhoz meg volt csinálni egy kosztüm, és ugye ezt egy ilyen blue box jellegű technikával csinálták. Egy ilyen pirosos, narancsárga valamiben volt beöltözve az ember, és úgy tudták eltüntetni a képről, és akkor lett az ugye, amikor az álcázás be van kapcsolva. De annyira béna volt az eredeti Predator, hogy kidobták a filmből, és akkor szóltak Stan Winstonnak méghozzá. Úgy tudom, hogy Arnold Schwarzenegger személyesen ajánlotta be Stan Winston. Stan Winston egy ilyen guru, egy mester ezekben a kreatúra létrehozásokban. Tehát Stan Winston benne van az Alienben. Ugye Gigernek az elmebeteg tervei és látomása alapján az Aliennek a szörnyetegeit azt ő valósította meg. Aztán a Terminátorban volt. A Terminátorból ismeri Arnold Schwarzenegger, és ők állítólag ott nagyon jobban voltak. És amikor a produkció kezdett ott befulladni, hogy a lény jelenetei szarok lettek, és megpróbáltak újra menni egy csomót, hogy szar lett minden, akkor szóltak Stan Winstonnak, hogy csináljon valamit, és csinált is valamit. Sőt, ráadásul, hogy ennyire bonyolult legyen történet, egy repülőúton Stan Winston együtt ott az a James Cameronnal. James Cameron mindenki ismeri az Avatar óta, de aki nem ismeri hát, esetleg... Meg úgy előtte is. Meg úgy előtte is, de aki esetleg nem ismeri, akkor James Cameron legjobban a Terminátorral mutatkozott be. És James Cameron javasolt neki egy-két dolgot, és akkor úgy alakult ki a Predátornak ez a mostani fizimiskája. Na de az egészben a csavar az, hogy az eredeti Predátor a kosztümbe beöltözött csóka, aki ott rohangált ide-oda. Meg ugye hát neki kellett verekedni, tehát kellett némi küzdősport. Azt tudod, ki volt? Na ki volt? Jean-Claude Van Damme. Nem mondott komolyan. Jean-Claude Van Damme volt. Csak ugye ki kellett tenni a produkcióban, ezt az egészet törölték, és utána Stan Winston hozta az egészet rendbe. Miután ki lett találva a dizájn, akkor szóltak egy színésznek, egy nagyon magas színésznek, hogy a személyesítse meg. Tehát gyakorlatilag egy kosztüm volt itt is, amit rászereltek egy emberre, de nagyon profi meg volt csinálni. Nekem jobban tetszik ez, mint a cégéi. Külön kis szervomotorok mozgatták a puskát, vagy azt a fegyvert tudott a vállán, meg minden. Ez marha jó meg volt csinálva. És ha eszembe jut, de eszembe jutott hogy... szerencsére Kevin Peter Hall volt az a nagy darab magas feka, aki játszotta a ragadozót. Ő volt beöltöztetve, állítva, nagyon jó fej a csávó. Egyébként a filmben kétszer ebben is feltűnik, ő helikopterpilotaként is benne van a filmben. Igen, ő van ott az elején, amikor viszik őket. Igen, igen. Vagy a végén? Az elején vagy a végén? Hát azt nem tudom, ezt most én sem, de emlékszem az arcra. Valami ilyesmi, hogy van egy ilyen hátranézés jelenete. Igen. És szerintem az az eleje egyébként. De a legérdekesebb, ami miatt azt az egészet elmeséltem, ez maga Arnold Schwarzenegger volt, aki ugye azt gondolnák esetleg, hogy ő már Arnold jó, hát akkor még kezdő színész volt. És két verzió van, hogy Arnold a valóságban, amikor a Commandót forgatták meg a Predátort, akkor mi azt hittük, hogy hát ő még kezdőszínész, de ez már nem volt igaz. Már egy elég komoly ember volt akkor. Már tele volt lével, ugye, mint ingatlan beruházó, már volt vagyona, neki nem kellett már az 1-2 millió dollár ezekért a filmekért, amit kapott. Neki már, ő már tele volt lével. Tehát ez már neki nem egzisztencia kérdés volt. És ugye gondolhatnád azt, hogy esetleg már úgy nagy arcú volt, megcsinálta a filmet, szart bele. Nem így volt. Olyan színésszel nem forgat senki, akinek nagy az arca és semmi. Azt nem hívják sohasem. Én nem tudom. Tehát ilyen színészek nincsenek. A forgatások azok abszolút arról szólnak, hogy hogyan tud valaki csapatban dolgozni. Mert lehet, hogy a végén csak azt látod, hogy a színészek ott vannak a vászon, de abban kurvára mindenki benne van. Elképesztően is nincs köze a felvételeknek, még a BBTV-nél se a végeredményhez, de egy mozifilmnél aztán abszolút. Tehát el nem tudod képzelni, hogy az, amit ott látsz, a felvételnél az abból aztán valaha valami lesz. És lesz belőle. Az oké, de a forgatásoknak óriási szerepe van akkor is. Hát az... biztos, hogy azért van a seggfej színész, nem tudom. De az a lényeg, hogy Arnoldot farhára szerette mindenki, az egész stáb. Volt, aki azt mondta, hogy a világ legjobb színésze, szerinte. De nem is a színészi képességei miatt, mert oké, az nyilván az bizonyos korlátokkal rendelkezett, hanem Arnold ezt meg akarta csinálni. Tehát nem úgy jött oda, hogy én vagyok a sztár, vagy én vagyok a valaki, meg a főszereplő, hanem egyszerűen meg akarta csinálni, és minden pontban próbált segíteni az egész stábnak, és nagyon komolyan vette, zokszó nélkül végigcsinált mindent, nem voltak soha hisztiei, és azt mondják, hogy barom jó volt Arnold Schwarzenegger ebben a filmben, ahogy végigcsinált ezt a munkát. Nem nyavajgott, hogy meleg van, nem nyavajgott, hogy bele állt a szálka a lábába, szó nélkül végigcsinált az egészet. Hát ugye, ahogyan egy igazi profinak kell, tehát igen. Aki azt hiszi, hogy Arnold csak azért lett színész, és azért lett sikeres színész, mert hogy izmos, és jól néz ki a vászon, ez nem igaz. És ugye, amikor azt hiszük, hogy ő még ugye kvázi akkor kezdő színészként lehet, hogy ott bénázott, meg csetlet botlott, meg minden, meg nagyon, és nem, igazából nem, nagyon beleszólt a filmnek a történéseibe, a forgatásba, és nagyon próbált mindenkinek segíteni, tehát még ő dolgozott alá, kvázi a stáb alá, hogy ez a dolog jól működjön. Marha jó, hogy semmilyen konkrét dologra nem emlékszem ebből, amiket meséltek sztorikat, amit láttam. De hát ez van. Shane Black még az érdekes ebben a történetben. Shane Black egy, amúgy egy forgatókönyvíróként működő csóka, és egy csomó jó forgatókönyv fűződik a nevéhez. Alapvetően őt azért küldték ide, hogy pofozza össze a forgatókönyvet, mert csomó verzió volt. De valamiért beválogatták a filmbe, és így kapott itt egy szerepet is. És szerintem mind forgatókönyvíró, és mind szereplő is volt benne. Most mondok egy-két dolgot, amit írt Shane Black, mint forgatókönyvíró. Na, van egy tipped? Nem. Halálos fegyver. Halálos fegyver, ez nem rossz, de mondjuk ennek nem sok közön a Predatorhoz. Tök mindegy, de Shane Black volt a forgatókönyvíró. Oké, utolsó cserkész. Igen, ezek nem rossz filmek. Nem ám, utolsó akcióhős. Vasember 3. Szóval Vasember 3 az mennyúlás volt, az egy szar szerintem. Viszonylag szar, igen. De hát jó, Vasemberből elve szerintem nem kellett volna 3-at csinálni. Semmi probléma. Hát igen. Hát ez ugye próbálták meglovagolni, amit lehet, vagy lehúzni a bőrt. Mindegy, nem sikerült. Na az ennyi, hogy Predator egy marha jó klasszikus film, és megtelenül azt mondta, hogy ő egy klasszikus filmet akar csinálni. Tehát már akkor, 86-ban azt mondta, hogy egy klasszikus, régi vágású popcorn mozit akar csinálni, ami ma már 20 év táblatából még régebbi vágású film, de ez abszolút sikerült neki, és nem gondolnád, hogy például maga a dzsungel sem olyan volt, hogy oda mentek és leforgatták, hanem azt mondták, hogy a dzsungelben az a baj, hogy egy igazi dzsungel marhára nem néz ki jól, nincs benne semmi érdekes, ezért ott nekik ki kellett ritkítani a növényzetet, hogy meglegyen a látvány. Ezekkel a dolgokkal mind foglalkozni kellett, és megcsinálták, és így ez egy marha jó kis film lett. Igazából ami Arnoldnak a karrierén igen csak dobott, mert nagyon jól fogadták, akkor neki a Kommandóval ez a zsáner kvázi folytatta a Kommandóval megkezdett utat ez a történet, és nagyon jött ki. Aztán lett ebből egy Predator 2, ugyanazoktól az íróktól, akik ezt a sztorit kitalálták, az megbukott. Danny Gloverrel, nem tudom, láttad-e? Láttam, de az azért már jóval gyengébb volt, sőt mondok, jobban volt egy Predator 3, de ez a katasztrofálisan szar film. Volt egy Predator 3? Volt. Biztos? Igen. Nem mondod. De ne nézd meg. Nem valami ilyen utánzat volt ez? Nem, de körülbelül úgy néz ki, mintha egy utánzat lett volna. Tehát mondom, rettenet. Ne nézd meg, komolyan. Aki még nem látta, ne nézze meg. Én komolyan nem, mondom, nem látok ilyet, csak Alien versus Predator, meg ilyen baromságokat látok. Nem látok. Ez érdekes. Na mindegy, nézzük utána, a következő adásra kiderül, hogy volt a Predator 3. Legutolsó témánk az pedig Lou. Lou Ferrigno. Bár igazából ez megint egy ilyen filmes sztori lesz. Lou Ferrigno ebben pont semennyire nem érdekes, de most úgy teszünk, mintha róla beszélnénk. Lou a Star Trek Continues sorozatban szerepelt. Na most, mi ez a Star Trek Continues? Na hát ebbe ez az egész érdekes, nem a Lou szegény. Igen. Ha emlékeztek a régi Star Trek sorozatra? Nem a régi Star Trek sorozatra, hanem az eredeti Star Trek sorozatra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a 60-as években ment. Igen. 66-ban, ha jól emlékszem. Akkor hát, William Shatner, ami kezdődött a tévében, ugye ezt mi is néztük annak idén az osztrák televízión, még fekete-fehérben. Raumschiff Enterprise néven. Jó, én erről nem tudok, én nem néztem az osztrák tévében. Hát igen, még nem voltál akkor, még gondolat formájában sem, de ugye mi ezt mindig néztük, nagyon-nagyon béna volt egyébként. Ez rettenetesen béna, tehát most ezt elmondom. Azzal szoktunk szórakozni egy haverommal, hogy amikor összejövünk, akkor így néha így kitaláljuk, hogy most leülünk, letöltünk valahány részt ebből a régi sorozatból, és megnézzük, és röhögünk rajta, és kegyetlen, mert lehet rajta röhögni. Tényleg ilyen, a világ legrosszabb verekedős jelenete is ebben van. Lassított felvételben a gumiszörnyel verekszik a körkapitány, meg az egész kosztümök, meg az egész ilyen áltudományoskodás az ilyen nevetséges, de mégis valahol ártalmatlan, és mégis valahol jó. Ez innen indult az egész trekki mozgalom, egy csomó ilyen kockafejűje. A történetek azok abszolút jók voltak, és vállalhatóak, különösen ahhoz képest, hogy ez a 60-as években készült, ugye nyilván az, hogy a látvány kegyetlen rossz volt, mert tényleg az volt, hogy befeküdt szerencsétlen egy csőbe, és akkor valami villogó kis zseblámpával rávilágított, és próbálták ezzel előadni, hogy ez a szuper technika. Akkor ennyi volt a látvány, azt a Csillagok háborúja forradalmasította, de majd erről még beszélünk, hogy mik voltak még ilyesmi filmek. De viszont ez poén, hogy ezt megcsinálták ugyanezt. De nem ez a lényeg, még nem mondtuk el, hogy a Star Trek Continues az egy modern, tehát egy ma elkészített folytatása a régi eszközökkel annak a sorozatnak. Régi látománnyal tök ugyanaz. Tehát abszolút ugyanolyan vágások, ugyanolyan slittek, ugyanolyan kameramozgás, a színészek gyakorlatilag nem a karaktereket próbálják megformálni, hanem azokat a színészeket, akik 50 éve azokat a karaktereket próbálták megformálni, és gyakorlatilag a színészi játék ugyanolyan szintű, elképesztő. A rajongók ezért oda vannak. Valószínűleg nagyon, és egyébként tényleg jó. Tehát meglepő, elkezdtem nézni, hogy na majd megint ezen is röhögök ugyanúgy, mint a többi, amit néztem, és meglepő módon a sztori érdekes volt, és jó. Ez komolyan mondom, érdemes megnézni, kint van az oldalon hírben. Igen, ez egy websorozat egyébként. Igen, tehát ez abszolút YouTube-ra megy, non-profit meg minden, semmi pénzük nincsen. Akkor ritka dolgok közé tartozik, amikor nem szemét van a YouTube-on, hanem valami igényes tartalom. De nagyon komoly, tehát a díszletek is ugyanazok, meg minden. Hihetetlen, tényleg. Hát felépítették ugyanazt izéból, gipszkartonból. Hát nem gipszkarton, tudom. De... belül gipszkarton űrhajó, meg ilyesmi. Lehet, hogy ezt csinálták. De mindegy, benne van a munka, van benne tehetség, rengeteg. És egyébként a Wikipédia szerint ez az eredeti sorozatnak a valahogyan elveszett, vagy le nem adott és el nem készített részeinek a történetét csinálja meg. Na, AC/DC too much. Patch too much, ha fejezzük be. És nekem el kell húznom erősen, mert vár a karasz, és most edzeni fogunk, és marra késő van. Úgyhogy Antoine Vajon, akit egyébként vagy Vajonnak mondasz, vagy pedig Waylandnek mondasz angolul, azt te eldöntheted, hogy akarod mondani. És egyébként tutira mondom, hogy kanadai. Az. Na, ez egy kattan testépítő, végre egy szimpatikus elmebeteg, róla a következő adásba fogunk majd beszélni. Igen, úgyhogy ő lesz az, ami nem teljesen nagyon szakma a következő adásban, azon kívül pedig Arnold, reméljük. Sőt, biztosan Arnold lesz a kérdés az, hogy preview vagy review, attól függ, hogy mikor veszük fel. De addig is AC/DC, touch too much. Sziasztok.